हाय एवरीबॉडी, मैं दीपक पाठक, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अपने सामने वाले व्यक्ति को चेंज करने के लिए, बट उससे पहले मैंने कहीं लिखा पाया कि चेंज योरसेल्फ, पीपल विल चेंज ऑटोमेटिकली। आप अपने देखने का नजरिया बदलो, सामने वाला इंसान बदल जाता है। बहुत अच्छा लगा था उस दिन मुझे, जब जिस दिन मैंने ये सुना कि खुद का नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाती है। आप अपने आप पे काम करना शुरू करें। मोदी जी एक चाय बेचने वाले व्यक्ति अपने पे काम किए तो आज वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक शाहरुख खान प्लेटफॉर्म पे बैठने वाला व्यक्ति, सोने वाला व्यक्ति आज फिल्म सिटी में बादशाह के नाम पे जाना जाता है। जाकिर हुसैन 4 से 5 साल अपने गुरु के पीछे तबला बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। 1000 बार कितने हाथ लाल हुए होंगे, कितने खून बहे होंगे, ये कोई नहीं देखता। मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज को। अगर आप हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत रिक्वायर है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला इस संसार में। सफलता के नियम सब पूछते हैं कि सफलता है क्या, है क्या एक्चुअली में सफलता। वो चीज़ है हासिल करने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता, त्याग। आज मैं उसी चीज़ों पर सब पर आप सभी को बताना चाहता हूँ ये है क्या एक्चुअली में। हर चीज़ को पाने के लिए आपको समय देना होगा, समय का प्रतीक्षा करना होगा। और आप स्टूडेंट हैं, आप सभी को मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, खुद पर भरोसा करो। खुद को कर इतना बुलंद, खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या। सो सक्सेस, आज सक्सेस पे बात करने जा रहा हूं मैं। सक्सेस का फुल फॉर्म है सी योर गोल, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, एम्ब्रेस द चैलेंज, स्टे ऑन अ ट्रैक एंड शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। और आप कर सकते हो, ये दुनिया को बता दो। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, इस पर मैंने एक PPT बनाया है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सक्सेस की फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए है। खास करके मेरा मिशन है कि भारत में, मेरा मानना है कि एक मजबूत जड़ पेड़ को स्थिर करके रखा रहता है एक स्थान पर। हवा कितना भी आए, तूफान आ जाए, पेड़ कभी भी गिरता नहीं है अगर उसकी जड़ें मजबूत होती है। तो पेड़ किस पर डिपेंड होता है? जड़ों पर। फिर जड़ का सामना किससे भी हो जाए उससे मतलब नहीं पड़ता। सो सक्सेस की फॉर स्टूडेंट, मेरा मिशन है कि आज के एटमॉस्फेयर, वातावरण और परिसर आसपास को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मेरा मिशन काम होना चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस होने आवश्यक है। एजुकेशनल सिस्टम में व्यक्ति विकास जैसे हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है पर्यावरण के परिसर पर, बट हमारा पर्यावरण जो अभी सुधर नहीं रहा है। व्यक्ति विकास, व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ, इस पर अच्छे से विचार विमर्श नहीं होते हैं। हर सैटरडे इस पर ही विचार विमर्श हो, हर सब्जेक्ट के साथ साथ ये चीज़ों पर विचार विमर्श होना चाहिए हर स्कूल में भारत के। एक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, है सब्जेक्ट व्यक्ति विकास। उस पर कुछ मेरे पॉइंट्स जो मैं जैसा चाहता हूँ कि ये ऐसे कुछ मैंने बना के रखे हैं सब्जेक्ट्स के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, वो उसमें ऐड होने चाहिए। और कुछ एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कुछ चेंज होने चाहिए, लिटिल बिट नीड्स टू बी चेंज। रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कैसे भी। आजकल विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक को कुछ आता नहीं है, वो शिक्षक पढ़ाने जाते हैं। मैं हर शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम शिक्षक कॉलेज के शिक्षक में नेट सेट क्लियर करना होता है इसलिए वो आज कॉलेज के शिक्षक बने हैं, तो उन पर कोई उंगली उठाने की बात ही नहीं है। रही बात जो प्राइमरी सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी को पढ़ा रहे हैं वो उतने अव्वल हैं तभी पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बराबर पैसे वसूल कर लेती है, वो वैसे ही टीचर्स को, जो छोटी मोटी स्कूल है वो वैसे टीचर्स को हायर नहीं करते, लेकिन जो बड़े स्कूल है जो बड़े पैसे लेते हैं वो बराबर, उन्हें पता है कि किस काइंड के टीचर को हायर करना जरूरी है। हमारे यह मेरा ऑब्जर्वेशन है, भारत के ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, या अगर बच्चे हैं एडमिशन हो जाता है बट बच्चे जाते नहीं कॉलेजेस में पढ़ने। बट मेरा ये मिशन नहीं मानना है, क्योंकि एक बार जो बीमारी लग गई है वो सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ लाइन मैंने बोला था कि खुद का नज़रिया बदल दे, दुनिया बदल जाएगी। खुद को चेंज कर लो, आपका लाइफ सक्सेस हो जाएगा। मुझे भी खुद पर ये काम करना है। आज का दिन है 8 सितंबर 2019। आज मैंने सोचा था कि मैं हर स्कूल में जाकर प्रेरित करूंगा बच्चों को इसका पाठ बताऊंगा, बट तब तक मुझे ये पता चला कि ऐसे कुछ ना कार्य बनाएं या ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को ही चेंज किया जाए। इस पर कुछ अगर मैं अपना पूरा रात दिन एक करता हूँ तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं कल्याण में रह के, मुंबई में रह के हजार लाख स्कूल में जा तो नहीं सकता ना, मेरे घर चलाने के लिए भी मुझे ज़रूरत है ना, फ्री सर्विस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं समाज सेवक बनने के लिए स्टार्ट हूँ, ठीक है, क्या होगा, दुनिया है बोलती है पहले खुद को सुधार। ठीक है, सही बात है, मैं खुद को सुधार लेता हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ तो चल रही है। बट ऐसे जो आजू बाजू जो आसपास के बच्चे हैं जिन्हें उनका करियर नहीं पता है, माँ बाप चाहते हैं, माँ बाप बनाना चाहते हैं बट उन्हें नहीं, वो नहीं चाहते कि मैं क्या बनूँ। माँ चाहती है इंजीनियर बने, बाप चाहता है डॉक्टर बने, किसका सुनेगा बच्चा। मैं तो बोलता बच्चा जो बनना चाहता है वो बने। माँ बाप सही राह दिखाते हैं लेकिन कंफ्यूज मत करो, बच्चे की रुचि के अनुसार वो आगे बढ़ सकता है, जीवन में कुछ अव्वल कर सकता है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। तो मिशन का ये कारण है कि पेड़ मजबूत करना है, मेरा मानना है, मेरा मिशन का एक फॉर्मूला चाहता हूँ मैं अप्लाई करना कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को अगर अच्छे से नॉलेज दिया गया तो आज के 10 साल बाद उन्हें MBA करने की जरूरत नहीं होगी। MBA में सिखाते क्या है, खुद से कैसे बात करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट yourself फ्रंट ऑफ द मार्केट, मार्केट में कैसे अपने आप को बिजनेस को सेल करना है, MBA में ये बताया जाता है। MBA में कुछ अलग नहीं बताया जाता है, MBA में इथिक्स पढ़ाया जाता है, एजुकेशन कैसे हैं, कैसे अपने आप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, वो तो 8वीं 9वीं 10वीं में व्यक्ति विकास है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है आप सभी, बहुत कुछ कारण है। स्टूडेंट वाइज, स्टूडेंट को पता नहीं होता 8वीं 9वीं 10वीं, वो कॉलेज के बाद बिगड़ते हैं या बनते हैं ये निर्भर करता है कि वो अपने को आकार कैसे दे रहे। एक कुमार, मैं पॉटरमैन की बात कर रहा हूँ, एक कुम्हार बर्तन बनाता है, एक कुम्हार बर्तन बनाता है, बर्तन को जिस तरह से वो आकार देता है उस तरह से उसका बर्तन बनता है। अगर उसमें उसको पता है कि मुझे कितना पानी मिलाना है, मुझे कितनी कैसी मिट्टी बनानी है, अगर ज़्यादा पैसे में बेचना है तो उसमें अच्छी मार्केट में जो बोलते हैं कि अच्छी उपजाऊ मिट्टी, जैसी मिट्टी क्ले, दैट काइंड ऑफ सॉइल ही विल बी मिक्स इन दैट, वो उस चीज़ों का उपयोग करेगा और सुंदर से सुंदर उस पर रंग नकाशे भी बनाएगा जिससे प्रभावित हो लोग, और उसकी कुम्हार की यही क्वालिटी है। बट कुम्हार को पता है कैसे कितना जोर से ठोकना है, या हमारे शिक्षक हमारे घर को पता है, हमारे माता पिता हैं, हमारे कुम्हार हैं। अब हम मटके या हम खुद बोल सकते हैं हम खुद कुम्हार हैं और हम अपने बॉडी को शेप दे रहे हैं, अपने बॉडी को आकार दे रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। अब अगर आप कहीं भी गलती करते हो तो ये ऐसा होगा कि आपका अगर मटका मजबूत नहीं होगा तो रास्ते में टूट जाएगा, पानी में लीकेज होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन चीजों का होना आवश्यक है। तो मेरा मिशन यही था एक्चुअली, मैं बताना, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सब्जेक्ट। मेरा मिशन यही था कि 8वीं 9वीं 10वीं अगर बच्चों को, मैं जो टॉपिक आज कवर करना चाहता हूँ वो चीज़ का मिशन ये है कि 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों को, ये हर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो हर महीने में बच्चों को प्रेरित किया जाए, नॉट पॉसिबल अगर आपकी स्थिति आज शिक्षा में, क्योंकि एक्चुअली में देखा गया है कि टेंथ में बच्चे को व्यक्ति विकास में 20 मार्क्स दे दिया जाता है, हम क्यों ऐड किए हैं उसका, उससे कुछ मतलब नहीं है, ऐसा है। व्यक्ति विकास में हेल्प अदर्स दिया है, दूसरों की सहायता करें, बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जिसपे बच्चा सोचे कि हाउ टू टेक अ डिसीजन। और ये व्यक्ति विकास के क्वेश्चन आईएएस के जो पेपर होते हैं उसी से थोड़े मोटे रिलेटेड होते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति गिरा है और लाइक दैट आप किससे सूचित करेंगे। अगर हम समझने जाए तो ये सारी चीजें बचपन से लेके आईएएस का पेपर हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम में हो, वो सारी चीजें इसी से मिलित जुलित होती हैं। तो अगर आप आईएएस का पेपर देने जा रहे हो या कुछ है, या आप अपना सेल्फ डिसीजन, यार मेरे कहने का मतलब है, मेरे मिशन का मतलब यही है कि आप सेल्फ डिसीजन मेकिंग बनो, खुद का निर्णय स्वयं लो, खुद की डिजायर से को चेंज करो, डेस्टिनेशन लेके आओ, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो। तो आज मेरा टॉपिक है सक्सेस। बच्चों को बचपन में ही बता देना चाहिए कि 8वीं 9वीं 10वीं में ऐसे कुछ चैप्टर्स एडिट करने चाहिए कि 8वीं में ऐसे छोटे, ज्यादा नहीं, 10-20 पेज के, ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। सक्सेस की फॉर स्टूडेंट। अब पहले बच्चों को सोचना सिखाओ, थिंक मतलब सोचना, थिंक क्या थिंक, सोचना सिखाओ बच्चों, अपने बच्चों को सोचना सिखाओ कि कितना सोच सकते हो उतना सोचो, सोचो, थिंक बिग, बड़े से बड़ा मतलब बड़े से बड़ा और बड़ा, बड़े से बड़ा। अगर आज वो बड़े से बड़ा सोचते हैं तो पॉसिबल सारी चीजें, थिंक बिग, आप जो बनना चाहते, बड़े से बड़ा, छोटा क्यों यार, और बड़ा, बड़े से बड़ा और बड़ा, इस संसार में कोई सोचते उससे भी बड़ा, सोचो तो पहले, सोचो। तो अगर आप बड़े से बड़ा सोचते हो तो आप बड़े से बड़ा बनते हो। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझते हैं, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। इसलिए मैंने बोला थिंक बिग, बड़े से बड़ा। सेकेंड पॉइंट में लेके चल रहा हूं, सोचोगे तो क्या सोचोगे, क्या सोचना चाहते हो बड़े से बड़ा। आप सभी को अलग अलग वर्ड्स में बताया गया है, वो चीज है एम, प्लान, गोल, मिशन, एम्बिशन, इंटेंशन, ड्रीम। बात करते हैं एम, गोल, मिशन, ये सारी चीजें एक, दिस ऑल वर्ड आर एज सेम, ये सारी चीजें सेम है। एम, आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट डू यू वांट टू, आप बनना क्या चाहते हो, पाना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, You should ask yourself. क्योंकि आज का टाइम है आपको खुद से एक एम निर्धारित करना होगा, एक गोल, एक मिशन। ये मिशन को देखने के लिए एक इंटेंशन की जरूरत होती है, इरादा, आपका इरादा कैसा है, ये मिशन को अचीव करने के लिए इरादे की होने की जरूरत है, कि आपका इरादा मजबूत है, इंटेंशन के बाद प्लान आता है, प्लान, ये एम तक पहुंचने के लिए क्या करना है, प्लान, क्या करना है, प्लान करना है। अगर आपको पता है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, यहां से मुझे अमेरिका जाना है, तो आपको सभी को पता है कि भारत से अमेरिका पहुंचने के लिए 18 घंटे लगते हैं बाय फ्लाइट, बाय फ्लाइट। तो अगर आपको पता है कि मेरा गोल है अमेरिका, मेरा गोल है लाल किला, मेरा गोल है चाइना की दीवार, मेरा गोल है ताजमहल, मेरा गोल है 7 अजूबे घूमना, ये गोल है, क्योंकि आप किसी चीज को पर्टिकुलर को निर्धारित कर रहे हो। एक चिड़िया की आंख मेरी गोल है, भारत के अंदर जो अशोक चक्र है वो एक मेरा गोल है। आप गोल निर्धारित कर रहे हो, आपको पूरे पूरे पेड़ में एक चिड़िया दिख रही, चिड़िया की आंख दिख रही है, वो आपका गोल है। वैसे अपनी लाइफ को आप बड़े से बड़ा एम देख सकते हो, बड़े से बड़ा एम देख सकते हो। किसी ने क्या खूब कहा था, अगर आप तमन्ना रखते हो चांद को पाने की, अगर आप तमन्ना रखते हो चांद को पाने की, तो आपके हाथ में सितारे तो जरूर लग जाएंगे दोस्त। लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम, सपना। सपने कैसे होने चाहिए? सपने अपने होने चाहिए। दूसरों की दिखाए सपनों पर कभी वर्क मत कर। आप क्या बनना चाहते हो? आपने क्या सपना देखा है? आप बड़े से बड़ा सपना सोचो यार, बड़े से बड़ा। पहले सपना तो देखना स्टार्ट कर। मुझे ये बनना है, मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना, मुझे ओबामा जैसा बनना, मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति बनना, मुझे इस देश का वैज्ञानिक बनना है, मुझे इस देश का इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बड़े से बड़े सपना तो सोचो, इस दुनिया का सबसे टॉप 10 CEO बनना है, बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये फैक्ट्री खोलनी, मुझे ये CEO बनना है। अलग से अलग सोचो, बहुत है दुनिया में। मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। सोचो सपने, सोच तो सकते हो, पैसे नहीं लगते सपने के, और ये आपके सपने आप देख सकते हो सोते जागते देख सकते हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे भारत में ऐसे स्वर्गवासी जो जन्म लिए थे, उनको मैं सत सत अभी भी प्रणाम करता हूं। उनसे सीख मिली, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो सपने ऐसे देखना शुरू करो जो सोने ना दे, सपने ऐसे मत देखो जो सो जाओ तो उठो ही मत। जैसा मैंने बताया, बड़े से बड़ा सपना देखो, ऐसा आज तक दुनिया में कोई इमेजिनेशन नहीं था, उससे भी बड़ा, इतना बड़ा सपना देखो आप। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चल समंदर भी आएगा। मैंने कहा रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चल के तो देख समंदर भी आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट। जो मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं, जैसे एक टॉप माउंटेन पे पहुंचने के लिए पहले उसके नीचे जाना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना होता है। एक टॉप सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जहां लिफ्ट ना हो, और आपको बताया गया कि ये जीरो स्टेप की सीढ़ी है और ये 100 है, तो आपको पहले जीरो से स्टार्ट करना होगा और पेशेंस रखना होगा। सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सेकेंड है डिजायर। जिसकी डिजायर जितनी बड़ी है, जीत उतनी ही बड़ी होगी। जिसकी डिजायर जितनी बड़ी है, जीत उतनी ही बड़ी होगी। डिजायर तो इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा तो रख, अब बड़ी से बड़ी इच्छा रख, छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। आजकल बच्चे इच्छा ही नहीं रखते हैं, बस वो सोचते हैं इंजीनियर डॉक्टर, कभी ये नहीं, और भी होता है। इंजीनियर डॉक्टर हो गए तो सिर्फ एक कंपनी के अंडर में काम करोगे, उससे भी बड़ी इच्छा रखो ना भाई, बड़े से बड़ा। मैंने कहा डिजायर जिसकी जितनी बड़ी, जीत उतनी ही बड़ी, तो उतना बड़ा डिजायर, उतना बड़ा डिजायर। शांत नहीं हुआ हूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं ड्रीम की बात कर रहा था, डिजायर की बात कर रहा था। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डिजायर, जिसकी डिजायर जितनी बड़ी, जीत उतनी ही बड़ी। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और ये जीता जाता मैं उदाहरण देना चाहता हूं जिग जिगलर का, जिनके हाथ नहीं पैर नहीं वो व्यक्ति आज फुटबॉल खेलने की रुचि रखता, खेलता भी है, स्विमिंग करता है, और वो भारत का नहीं, भारत के नहीं, वो मोटिवेशनल स्पीकर है फॉरेन कंट्री के, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। हाथ की बात है इसलिए मैंने चाहा कि उनकी बात मैं जरूर प्रस्तुत करूं आप सभी से। मैं उनका एग्जांपल देने ही वाला था, जिग जिगलर, सैल्यूट मारता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो भी साइकिल चलाने के लिए चलते हैं। आपने सुना होगा एक मैराथन जो फॉरेन कंट्री की थी, बचपन में लकवा मार दिया था, पोलियो के शिकार थी, डॉक्टर ने बोला ये जिंदगी में कभी चल नहीं सकती है। और एक माँ होती है जो हरदम बच्चों को प्रेरित करती, तू कर सकता है बेटा। इस जिगलर के साथ भी हुआ था, वो जब 10 वर्ष की आयु थी आत्महत्या करने के लिए उतर गए थे, उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट किया, तू कर सकता है बेटा। वैसे ही वो जिस मैराथन, जिस दौड़ वाली स्पर्धा वाली मैं लड़की की बात कर रहा हूं, डॉक्टर की वो बात सुनने के बाद बोलती मम्मी मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, नहीं बेटा तू दुनिया में बहुत चल सकती है। उसने ट्राई किया, जो पहनने के लिए मिलता है पैरों में लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट, उसने निकाल के चलने से स्टार्ट कर दिया। पहले गिरी, टूटी, दूसरी बार गिरी, टूटी, ऐसे चलता गया दिन, बट वो हिम्मत नहीं हारी, वो हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसकी डिजायर थी, इच्छा मुझे वहां पहुंचने की, वो चाहिए, वो बोली दुनिया की मैं सबसे सर्वप्रथम धावक युवा बनना चाहती हूँ, उसकी इच्छा थी। अरे इच्छा रखी उसने कि पहले मैं वो हाय, कोई किसी की इच्छा होती है जिसकी डिजायर जितनी बड़ी उतना उसको उतना बड़ा जीत मिलता है। उसकी इच्छा थी कि मैं दौड़ स्पर्धा में भाग लूं और मैं सर्वप्रथम आऊंगी, मैं प्लेयर बनूं, मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूं, ये सारी चीजें रिक्वायर है इच्छा। तो पहले इच्छा करो, और फिर वो लड़की ने मेहनत किया, उसकी इच्छा थी, उसने इच्छा पे काम करना शुरू किया और वो सफल हो गई। छू ले आसमान जमीन की तलाश मत कर, मजा ले जिंदगी का खुशियों की तलाश ना कर, इस जिंदगी को मजा ले। उसने मजा मजा में वो गिरी, मुंह पे लगा, हाथ पे लगा, सब जगह लगा, लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ दी। इसलिए मैंने कहा अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। हमारे हाथ रखे हम बड़ी इच्छा नहीं पाते, हम सामने अपना हाथ नहीं फैलाते कि ये मेरी इच्छा है, तो क्या हो, डिजायर, डिजायर। इसीलिए क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू डिजायर, व्हाट डू यू डिजायर। सपना जो थोड़े समय पहले मैंने बताया, डिजायर से पहले पहले सपने को देखने के लिए डियर तो करो, हिम्मत तो लो सपना देखने के लिए, ठीक है। ये चीज से पहले आपने समझ लिया डिजायर, आपने समझ लिया डिजायर। अब ये डिजायर को करने के लिए माइंडसेट की जरूरत होती, माइंडसेट। एक बार जो माइंडसेट कर लेता है इंसान, जहां तक पहुंचता नहीं है वहां तक पहुंच जाता है। माइंडसेट में इतना पावरफुल वर्ड है, माइंडसेट। मेरा माइंडसेट ऐसा है, मेरा माइंडसेट ऐसा है, माइंडसेट में बहुत ताकत है। किसी लक्ष्य लक्ष्य को करने के लिए पहले माइंडसेट, मतलब दिमाग में आपको कोई चीजें सेट करनी होगी, वो माइंडसेट होता है। और माइंडसेट एक बार अगर आप हार भी गए ना, माइंडसेट हो गया ना मैं कर सकता हूं, वो इंसान जीत जाता है। इसी को बोलते हैं माइंडसेट की पावर, माइंडसेट। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर माइंडसेट कर ले कि मुझे संसार का सबसे बड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़ा बना ना मैं हरा सकता हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उनके ऊपर रिकॉर्ड भी थोड़ा ऐसा नहीं है। सबने माइंडसेट किया, माइंडसेट, एकाग्रता, माइंडसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट। माइंडसेट तो रखो मैं पा जाऊंगा, हो जाएगा, अच्छे विचार तो रखो। न्यू माइंडसेट, माइंडसेट मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। माइंडसेट इज एबिलिटी टू डू अ वर्क विच हेल्प्स, माइंडसेट सेट है दिमाग में। एक टाइम सेट होता है, अलार्म बजाने के लिए टाइम सेट करते हो ना, आपको पता है आपके दिमाग में भी एक माइंड सेट हो जाता है। कभी कभी आपको, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अलार्म तो लगा के सोते हो बट उससे पहले आप थोड़ा उठ जाते हो, या अलार्म बजे ना बजे आप उठ जाते हो। माइंड सेट दिमाग के अंतर्गत भी एक ऐसे सिस्टम है, भगवान ने ऐसा मशीन बना के रखा है कि आपको पहले ही उठा देता है सही टाइम पे। तो माइंड सेट होना आवश्यक है। मैं शॉर्ट भी कर रहा हूं माइंड सेट को, लर्न। चलो इच्छा हो गई, माइंडसेट भी हो गया कि मुझे ये करना है, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो लर्न आवश्यकता है, सीखना पड़ता है वो चीज के लिए, वो चीज तक पहुंचने के लिए। और लर्न वो चीज सीखने के लिए करेज की आवश्यकता होती है, करेज साहस। जिसका साहस, क्योंकि साहस ही हर चीज को करने के लिए प्रेरित करता है। आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना तो करेज की आवश्यकता है, आग में उड़ी डालने के लिए आपको करेज की आवश्यकता है, किसी से फाइटिंग करने के लिए ना, बड़ा बॉक्सर है उससे फाइट करने का करेज की आवश्यकता है, बिजनेस में रिस्क लेने के लिए करेज की आवश्यकता है, साहस, टॉप मार्क, साहस, करेज। इच्छा हो गई, इच्छा हो गई, सपने देख लिए, एम बना लिए, सीख भी, सीखने, लर्न, सीखना भी स्टार्ट कर, ये सब होगा कैसे, करेज। जिसको इतना करेज नहीं है, जो अपने लाइफ का सही डिसीजन ले सके, वो क्या करेगा अपने जीवन, वो क्या करेगा अपने जीवन में जिसको पता ही नहीं है। साहस तो कर, हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला जिस इंसान में इतना भी करेज नहीं है वो क्या करेगा। करेज ही तो आपको हौसला बढ़ाता है, साहस, पहाड़ पे चढ़ने का साहस। माइंडसेट तो कर लिया, साहस भी तो रिक्वायर है, साहस तो कर, बोलते हैं ना बेटा ट्राई तो कर, साहस तो कर, हो जाएगा। इस साहस में ना एक मोटिवेशन की आंख छुपी होती है, उस इच्छा को, उस एम को पाने के लिए। माइंडसेट तो हो गया, अब अंदर से साहस कि करे जैसा इंस्ट्रूमेंट के हो जाता है, आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। साहस, साहस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साहस, अब साहस तो ले लिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, साहस तो आ गया। अब आपने साहस तो ले लिया उस कार्य को करने के लिए, लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं सही मार्ग पे जा रहा हूं या राइट या रॉन्ग, गलत मार्ग पे। डिसीजन, किसी काम को करने के लिए साहस तो रिक्वायर है, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि आपका डिसीजन कैसा है, ये राइट डिसीजन है या रॉन्ग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिपेंड आप पे करता है। आपने पहले बोला आपकी इच्छा, व्हाट डू यू डिजायर, डिजायर हो गया, लर्न हो गया, करेज हो गया, माइंडसेट हो गया, डिसीजन भी ले लिया, डिसीजन भी ले लिया कि ये बिग डिसीजन है मेरा। चेस खेलते समय डिसीजन लेना पड़ता है, ये पैदा अगर मैंने हटाया तो क्या होगा, मेरी रानी जाएगी या मेरा राजा। डिसीजन टाइम, ये रॉन्ग है या राइट, ये एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट, क्योंकि तो बड़े से बड़े सपने तक पहुंचने के लिए सही या रॉन्ग रिस्क लेना पड़ता है। इज इट लाइक अ रिस्क, डिसीजन रिस्क सेम है, बड़े से बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क ऐसी कोई चीज नहीं है, आपके अंदर साहस हो गया आप कर सकते हो। रिस्क, रिस्क इसलिए लेना पड़ता है बिजनेस वालों के लिए, रिस्क लेना पड़ता है। अभी तो मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ, आठवीं होगी दसवीं, यहाँ पे कोई रिस्क लेना नहीं है, रिस्क लेना है क्योंकि आप ग्यारहवीं में जाकर अपना जीवन चुनते हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपके लाइफ का ही रिस्क है, लेकिन रिस्क कोई नाम की चीज ही नहीं है। ये बच्चों को जड़ाने डराने के लिए रिस्क, रिस्क लो, हाँ रिस्क लेना पड़ता है। पहाड़ से बोलते ना, वही बंदा जिसमें साहस थी, करेज था, माइंड सेट था, रिस्क था, रिस्क डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन लेना कि मैं ये यहाँ ये समुद्र से उस समुद्र तक मैं पा सकता हूँ, मैं उस तरह तैर के जा सकता हूँ, तो पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको डिसीजन तो लेना होगा ना, रिस्क लेना होता है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता दोस्त जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। छू ले आसमान जमीन की तलाश मत कर, मजा ले जिंदगी का खुशियों की तलाश मत कर, ये मैंने पहले ही बताया। गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले उसकी वजह की तलाश ना कर, जिंदगी बदल जाएगी दोस्त जिंदगी। कुछ अचीव करना है तो बिलीव करना होता है, कुछ अचीव करना होता है तो आपको बिलीव करना होता है। इस टॉपिक पे मैं आपको लेके चलता हूं, तो जब आपने डिसीजन ले लिया राइट डिसीजन, तो निष्ठा का आपने डेडिकेशन, डेडिकेटेड इस काम को करने के लिए मुझे पूरी डेडिकेशन, निष्ठा, व्हाट्स रिक्वायर, डेडिकेशन इज रिक्वायर ओवर देयर, पूरी निष्ठा से करूंगा उस काम को करने के लिए, मैं 100% एफर्ट दूंगा, सेल्फ एफर्ट 100% आपको एफर्ट दे दूंगे, दूसरों का नहीं कि 20-20-20 यहाँ पे कोई 50-50 पार्ले जी बिस्किट नहीं बिक रहा है, 50-50-20-20 यहाँ पे आपका सेल्फ एफर्ट, आप पेपर में लिखने जाते हो तो अपने सेल्फ एफर्ट देते हो, राइट। यू गाइस गिव्स 100% सेल्फ एफर्ट्स, और जो सेल्फ एफर्ट देता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। ये सारी चीजें करने के लिए सेल्फ एफर्ट होना आवश्यक है, डेडिकेशन, निष्ठा। 110% मैं दूंगा मेरे काम को करने के लिए, बिकॉज इसके बाद मैं और एक लाइन बोलने वाला हूँ, उससे पहले बता देता हूँ, डेडिकेशन, डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क विल फीड लाइफ इनटू योर ड्रीम्स। ये लॉर्ड डोना एम कुक जी ने लिखा था। ठीक है, आपने निष्ठा तो ले लिया, वो काम डेडिकेशन तो हो गया, डेडिकेटेड भी हो गया बंदा, करने लग गया 110%। लेकिन वो काम करने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता है, वो काम ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आपने निष्ठा ली है, अपना सेल्फ एफर्ट दे रहे हैं आप 110%, मैं करूंगा, सेल्फ एफर्ट है 110% मैं दे रहा हूं, बट वो डिसिप्लिन रिक्वायर है वहां पे, डिसिप्लिन की आवश्यकता है वहां पर कि ये प्रॉपर है। देखा होगा आपने एक चूटी बड़े डिसिप्लिन से चलती है लाइन से, कभी दीवार पे आप नजर उठा के देखो, ये एकदम डिसिप्लिन से चलते हैं, परफेक्ट, परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्ट, ये सारी चीजें हैं, डिसिप्लिन, परफेक्ट। ये कामों को करने के लिए ना एक रूल बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन रिक्वायर है कि मैं ये डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं ये डिसिप्लिन। देखो आप स्कूल में रहते हो, कॉलेज में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, सब जगह डिसिप्लिन की रिक्वायर है, डिसिप्लिन। टाइम से आओ, टाइम से जाओ, आप बच्चे बराबर टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो, खाना टाइम पे, बेल बजता है, डिसिप्लिन है। ये पृथ्वी, ये संसार भी डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे कि हाँ सूर्य को भी टाइम पे उठना पड़ता है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का होना अपने जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही डिसिप्लिन रखे हो अपने जीवन में पहुंचने के लिए, तो आप पहुंच सकते हो अपने सारी चीजों पर। तो जैसा मैं बोल रहा था, इफ यू वॉन्ट टू अचीव यू हैव टू बिलीव, इफ यू वॉन्ट टू बी अचीवर यू हैव टू बिलीवर। अगर बंदा, अगर आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आपको बिलीव करना होगा, आपको क्या करना होगा, बिलीव करना होगा। ये विश्वास में बहुत ही शक्ति भाई, टू मच पावर इज, ये पावर है बिलीव। अगर आप पे विश्वास हो तो आप धरती को नीचे और वो अपने को ऊपर। ये संसार में बिलीव ना हो कीजिए, धरती को जैसे नीचे नहीं कर सकते, धरती ऑलरेडी नीचे है। हाँ धरती पे खट्टे कर सकते हो, इतनी गहराई तक जा सकते हो, आसमान को भी, आसमान से बड़ा, आसमान के पार भी जाते हो। बिलीव, ये बिलीव में आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब बारिश होती है तो एक ईगल, गरुड़, ये ऐसा पक्षी है, जब वर्षा होती है तो हम सब शरण, शेल्टर लेते हैं, घर बार, हम मनुष्य का घर है, पक्षी अपने घोंसला में चला जाता है और छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं। पर ये गरुड़ अपने आप पर विश्वास करता है और वो आसमान को चीरते, आसमान के ऊपर चले जाता है, जहां पे बरसाती नहीं होती है, जहां पे बरसाती नहीं होती, और हम छुपने के बहाने ढूंढ लेते हैं। अरे एक बिलीव है, हौसला, बिलीव, विश्वास। पक्षी उड़ता कैसे, उसको उसके पंखों पर विश्वास होते हैं, उसके पंखों पर विश्वास होते हैं, तभी वो उड़ान भरता है। मैं बहुत पहले बात कर रहा था जिग जिगलर, वो दौड़ में जो स्पर्धा में भाग लेने वाली मैरी कॉम जैसी, एक और उनका नाम नहीं याद आ रहा है, रुडोल्फ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मोटिवेशन, उनकी माँ ने उन्हें प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था। तो मोटिवेशन का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, एक कि अगर आप किसी को मोटिवेट दे दो, या किसी, देखो आप किसी के कंधे पे हाथ रख दो तो उसे सहारा मिल जाता है। वैसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दुनिया को मोटिवेट करते रहो। किसी को पीछे खींचने से अच्छा है किसी को आप मोटिवेट करो, मैं एक एग्जांपल देना रहा, आप लोगों ने सभी देखा होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बचपन में इतने होशियार नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बचपन में होशियार नहीं थे, तो क्या हुआ एक दिन वो स्कूल में गए, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उन्हें स्कूल से निकालने की अनुमति हो गई। प्रिंसिपल ने बोला, उनकी माता को बुलाए और कहे कि ऐसा ऐसा है, आपके बच्चों को हमारे स्कूल के लायक नहीं है, हम निकाल रहे हैं। रिपोर्टिंग कार्ड भी दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी ने उसे लेके वापस आ गई। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी ऐसा मोटिवेट की बच्चे को, रिपोर्टिंग कार्ड में लिखा था कि आपका बच्चा दिमाग से पागल है, आपका बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, इसे किसी अस्पताल या ऐसे जगह जरूरत है जहां आप लेके जाओ और इसका इलाज करो। ये बुद्धि है, मंद बुद्धि, रिपोर्टिंग कार्ड में ऐसे लिखे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे, उन्हें पता नहीं था ना कैसे पढ़ते क्या है। उन्होंने पूछा, मम्मी रिपोर्टिंग कार्ड में लिखा क्या है, रिपोर्टिंग कार्ड में लिखा क्या है। मम्मी ने बोला, चल वादा कर लिए, तुझे मैं बता देती हूँ क्या लिखा है, बट तू वादा कर ये कागज को मुझे खोलेगा नहीं। वो कागज अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे देती है, खोलती है और फिर अपने बच्चों को प्रेरित करने लगती है, बच्चे को प्रेरित करने लगती है, बच्चों को मोटिवेट करती है, फुल मोटिवेट करती है, बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, बेटा तू कर सकता है। जब उनकी माँ का देहांत हो गया और आज भारत, आज इन्होंने देखिए, आप सभी जानते हो नागासाकी परमाणु बम, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक साबित हुए, उनकी ख्याति पूरे विश्व में। तो जब उनकी माँ का ध्यान हुआ, उन्होंने वो टेबल खोला और उसको रिपोर्टिंग कार्ड ओपन किया, वो कागज में लिखा था, मतलब आपका बंदा बहुत ही मंद बुद्धि है, कुछ नहीं कर सकता जीवन में, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरी माँ ने मुझे चीज किया, आज जो भी मैं हूँ मेरी माँ के बदौलत। सेम लाइक जेम्स वॉन्ड, इनके साथ भी यही चीज हुआ, आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उनकी माँ ने उन्हें प्रेरित किया और आज देखो सबके घर में लाइट है, उजाला ही उजाला, आज उजाला उन्हीं की देन है। 10,999,999 बार प्रयास करने के बाद 10,000 बार उनकी लाइट आई, ये उजाला हो गया, जिस धरती पे उजाला ही नहीं था उस धरती को उन्होंने उजाला दे गए। ऐसे महान महान वैज्ञानिक इस धरती पर उत्पन्न हो गए। तो बिलीव, बिलीव के बाद मोटिवेशन जो मैंने बताया, मोटिवेट में ऐसी ताकत है दोस्त, एक बार मोटिवेट कर लो तो लंगड़ा जो चल नहीं पाता है वो दौड़ने लगता है। मोटिवेट तो करके देखो। आप लोग को पुरानी कहावत में, पुरानी कहावत पे बिलीव नहीं करता, लेकिन आपको जस्ट मोटिवेशन से रिलेटेड, आपने बचपन में वो बाल हनुमान देखा होगा, बाल हनुमान में जब उन्हें लंका पार जाना होता है, लंका जाना होता है, तो उन्हें जामवंत मोटिवेट करते हैं, भाई तेरे में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि तुम इस समुद्र को ऐसे ही छलांग सकते हो। तो मोटिवेशन में बहुत पावर है दोस्त, मोटिवेशन में बहुत पावर है। आई नेवर लूज आइदर आई बीन और आई लर्न, मोटिवेट तो रखो। विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव योर सेल्फ यार, सब चीजें संभव है, हो सकती है। असंभव वर्ड हम अपने डिक्शनरी में रखो, एक बंदीज मार के उड़ा दो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोटिवेशन, बिलीव, ये जो दिमाग है ये हमारा सीपीयू है, इस सीपीयू को आप जितना अच्छा रखोगे, अगर आप अभी कुछ नहीं कर सकते, पहले पहले मैं बताना चाहता हूँ ये दिमाग सीपीयू है, आपके पास मोबाइल, आपके मम्मी पापा मोबाइल चलाते हैं तो देखो वो भी कभी अच्छे से नहीं चलती, तो सब फॉर्मेट मान देते हैं। अब फॉर्मेट मानने का ये मतलब नहीं है, अगर आपकी लाइफ कहीं रुक गई है, कहीं आप फंस गए हो समवेयर यू हैड स्टक, तो क्या करो, फॉर्मेट मारो, नई चीजें सीखो, लर्न समथिंग न्यू, करेज, डिटरमिनेशन, बिलीव योरसेल्फ, डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति। बिलीव की बात कर रहा हूं और दृढ़ संकल्प शक्ति की बारे में इसके बारे में बात करूंगा। दृढ़ संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति मतलब एक इरादा है मुझे पाना है, जिसका दृढ़ संकल्प शक्ति मजबूत होता है वो आजू बाजू नहीं देखता, अपने लक्ष्य को ही देखता है। डेटरमिनेशन में वो पावर है, आजकल के बच्चों में डेटरमिनेशन नहीं, वो शक्ति नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो 2 मिनट भी रुकते नहीं, तुरंत देखते कि स्टेटस में चेक किसने किया। पास हाँ कितने लोगों ने दिया, फेसबुक पे फोटो अपलोड करते लाइक नहीं किया, दिन भर फोकट का टाइम हम लोग इसमें वेस्ट किया। अरे दृढ़ संकल्प शक्ति इच्छा छोटे छोटे प्रयोग से बढ़ती है, छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग से, छोटे छोटे प्रयोग। और ये छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि व्हाट्सएप जरूरी है, फेसबुक मत चालू करो, बच्चों के लिए तो जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रयोग। आज मैं ये नहीं देखूंगा, आज मैं बाजू में नहीं देखूंगा, आज मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, आज मैं मोबाइल नहीं छूंगा, इससे डेटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ती है दोस्त। आज मोबाइल नहीं छूंगा, देख के तो देखो, डेटरमिनेशन बहुत पावर है, डेटरमिनेशन दृढ़ संकल्प शक्ति। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, इनर स्ट्रेंथ, ताकत, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ मजबूत रखो यार, इनर स्ट्रेंथ मजबूत रखो। मोटिवेशन के बाद चलो मोटिवेट कर दिया था, अब बहुत चीजें आगे बढ़ने के लिए ना बहुत चीजों को खोना पड़ता है, ये प्रकृति गति है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि सैक्रिफाइस, त्याग, इन सब चीजें, त्याग जीवन में बहुत कुछ चीजें आपको दिलाती है, क्योंकि सैक्रिफाइस, त्याग ही सफलता की कुंजी है। किसी चीज को करने के लिए त्याग करना पड़ा, त्याग मतलब मैंने बताया ना मोबाइल छोड़ दो, त्याग ही बच्चों को स्टूडेंट की लाइफ में त्याग है, मन नहीं मानता, इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प शक्ति बताया, पहले दृढ़ संकल्प शक्ति रखो, त्याग करना पड़ता है हर चीज को, हर चीज छोड़नी पड़ती है आगे मंजिल बढ़ने के लिए, वो सारी चीजें छोड़ देना पड़ता है, त्याग, त्याग में बहुत पावर, त्याग कर दो, पावर के साथ त्याग करना पड़ता है तभी इंसान आगे बढ़ेगा। अब त्याग करने के लिए आपको हार्ड वर्क, त्याग तो कर दिए, मोटिवेट भी हो गए, अब उस काम को करने के लिए हार्ड वर्क करनी होगी, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम जो हम नहीं करते, इसीलिए तो हम पीछे, कठिन परिश्रम क्या करना होता है बच्चों, कठिन परिश्रम। दोस्तों भाइयों बहनों क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम, इनर स्ट्रेंथ मजबूत रखो, हार्ड वर्क करो, सब पॉसिबल है, क्योंकि हार्ड वर्क बीट टैलेंट, व्हेन टैलेंट टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, परिश्रम सबसे बड़ा गुरु है। एक चूटी से सीखो, एक इंच वर्सेस फुट, हम फुट के इंसान हैं और चींटी परिश्रम करती है 100 बार, अरे लहरों पे चूटी, दीवालों पर चढ़ती है, गिरती है, फिर भी उसकी मेहनत हार नहीं होती और वो भी बस सक्सेस हो जाती है, चूटी कभी भी हार नहीं मानती। एक चूटी की कहानी बता रहा हूं, चूटी सपना भी देखती है, गर्मी के मौसम में खाना ढूंढती है ठंडी का, आप कभी अपना हाथ बीच में रखो, अगर चुटी जा रही है चुटी अपना रास्ता बदल देती, चुटी ये नहीं सोचती बड़ा सा संकट गिर गया, चुटी कभी रुकती नहीं जब तक आप उसको कुचल ना दो। चुटी कभी भी एक छोटी चीज से सोच लो स्ट्रगल, वो रुकती नहीं है। और हम इंसान छोटी सी छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गए बस हार है, अरे भैया अब ना हो पाई, हम तो भाई ऐसे अरे मोटिवेशन की जो बात बताई थी, अरे एक हाथी को हमारे यहाँ के लोग कैसे पता है, एक हाथी जो बहुत ही ताकतवर रहता है लेकिन उसको ना मदाड़ी के पीछे बैठा है, मदाड़ी ऐसे ही घुमाता है फिर आता है, हम भूल जाते हैं कि हम में भी इतनी बड़ी शक्तियां असीम शक्तियां जिनके उपयोग से जिनके मात्र उपयोग से हम उस चीजों को अचीव कर सकते हैं जिन जिसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं। एक हाथी को छोटी सी सुई से उसे डराया जाता है, गलत, बहुत बहुत गलत। जिस दिन हाथी को पता चल गया ना वो मदारी को ना तोड़ के तोड़ देगा। तो ऐसे भी है तुम्हें चूसने वाले इंसान पड़े हुए इस दुनिया में जो चूसेंगे तुम्हें, यू विल बी बिकम प्लान फॉर देम, आप उनका प्लान बन जाओगे। इसलिए खुद पे प्लान करना स्टार्ट कर दो, इसे खुद पे काम करना शुरू कर, तब पॉसिबल है। आप सभी ने दोहा सुना होगा, एक करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़े निशान, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब हौसला रहेगा सीन। मेहनत के स्याही में पन्ने कभी कोरे नहीं होते दोस्त, पसीने से लिखे हुए कोरे कभी नहीं होते, मेहनत तो करके देखो। हार्डवर्क, हार्डवर्क, अब मैं बोलता हूं हार्डवर्क, हार्डवर्क हाथ से करना होता है, परिश्रम रिक्वायर, बट आज का जमाना हार्डवर्क करना होता है। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं कि जाके बल्टी बल्टी उठाना पानी, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं ये सब स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क, कुछ अलग तरीके से सोचो, टेक्निक्स, प्लान, क्रिएटिव माइंड। ये जो बड़े बड़े आप अचीवर्स देखे हो ना, ये क्रिएटिव माइंड है, रुकते नहीं है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं। सोचो, नए नए प्लान बनाते हैं, नए नए क्रिएटिव माइंड है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, कुछ नया नया जब तक मिले नहीं तब तक रेस्ट नहीं लेते। आशावादी होते हो, हर कार्य को करने के लिए एक आशावादी होता है, आशावादी का सीधा अपोजिट निराशावादी। एक आशावादी कभी भी निराश नहीं होता, एक आशावादी को उसके लक्ष्य ही उसको नजर आते हैं। आशावादी होना बहुत ही आवश्यक है, उस आशावादी होने के लिए किसी कार्य के लिए आशावादी, पेशेंस, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंस। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आशावादी कैसे रहोगे जब आप कॉन्फिडेंस रहोगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा मैं कर सकता हूं, इसलिए बोला खुद ही को कर भूलू जितना खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस इट्स लाइट द वे, एक कॉन्फिडेंस ही प्रकाश की ओर लेके जाता है। सब सारी चीजें हो गई, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस, किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए कॉन्सेंट्रेट फोकस की आवश्यकता है। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, मुझे पहुंचना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा पढ़ाई के लिए, मन लगाना पड़ता है बच्चों पढ़ाई करने के लिए। 5 मिनट बैठोगे ना नींद आ जाती है, कॉन्सेंट्रेट भंग हो जाता है, मोबाइल साइड में रखो, टीवी आ रही है, मेरा सीरियल चल रहा है, कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं देख पाते हो आप। कॉन्सेंट्रेट तब कर पाओगे जब आप वो अपना सीरियल नहीं देखते हो, आप अपना टाइम अपने लक्ष्य की ओर देखते हो। ये टाइम चला गया तो आने वाला नहीं, आपका सीरियल आप गूगल में से फिर से सर्च करके देख सकते हो। कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस, फोकस अपने जीवन में फोकस की बहुत ही मूल्य चीज है, फोकस। हमेशा फोकस आगे, नेत्र के सामने देखो, पीछे कभी भी नहीं, पीछे की ओर देखो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। फोकस का मतलब ये, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, हर चीज करने की काबिलियत है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अपने फील्ड के मास्टर तो बनो। उस चीज को करने के लिए कंसिस्टेंसी, स्थिरता की आवश्यक है, स्थिरता, उस कार्य को करने के लिए स्थिरता, जमे रहो, जुटे रहो। एक पेड़ में कंसिस्टेंसी रहता है, तूफान आता है लेकिन वो अपनी जगह पे जटा रहता है। स्थिरता, स्थिरता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कंसिस्टेंसी, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप सभी अभी बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं आपने देखा होगा प्रिज्म। प्रिज्म में आपका पहला स्टेप है जो एक रे जाती है, उसमें से 7 द्वार निकलते हैं। ऐसे अपने जीवन में, ऐसे अपने जीवन में पहला एक स्टेप तो उठाओ यार, पहला एक स्टेप तो उठाओ कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। वो पहला रे, वो जो प्रिज्म रहता है उसमें, वो रे आपका पहला स्टेप है, हौसला है, कॉन्फिडेंस है, स्थिरता है। सारे मार्ग खोल देता है, सारे दरवाजे खोल देगा आपके सफलता के। जिस दरवाजे में जाना है आप चले जा सकते, क्योंकि आपकी उसमें फोकस थी, लग्न थे। ये चीज संभव कब होगी? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। इंसान को हमेशा कुछ ना करे, करे ना करे, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव सोचने वाला होना चाहिए। एक पॉजिटिव सोचने वाला इंसान बहुत आगे जाता है। जब तक आपकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी आप कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हरदम आप निगेटिव सोचोगे तो आप पीछे जाओगे। अरे मैं गरीब हो गया तो, ये डर, निगेटिव चीज क्या लाती है आपको? डर, पैसे खोने का डर, मरने का डर, लुट जाने का डर, गरीब का डर, आज मेरी कुर्सी चली गई तो कौन, आज मैं फेल हो गया तो, ये सारी चीजें निगेटिव आप सोच रहे हो ना। कार्य हुआ नहीं आप पहले सोचने लग गए। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चीज के बारे में आप सोचो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सब चीज संभव है। मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड, बी पॉजिटिव अबाउट योर एबिलिटी टू सक्सेड, लुक फॉरवर्ड टू वॉट यू विल लर्न, हैव एन इंक्वायरिंग माइंड, गेट क्यूरियस अबाउट योर सब्जेक्ट्स। पॉजिटिव तो रखो, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, बिकॉज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑलवेज अ चॉइस, चॉइस, चॉइसेस, प्रायोरिटीज। अब आप स्टूडेंट्स हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रायोरिटी है। आज मेरी प्रायोरिटी मेरे पढ़ने की प्रायोरिटी है, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस प्रायोरिटी है, एक के लिए फैमिली प्रायोरिटी है। तो पहले एक प्रायोरिटी बनाओ, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना, टाइम नहीं बैठ रहा, टाइम मेंटेन करना पड़ता है। प्रायोरिटीज बनाओ कि मुझे इस राह जाना है, मुझे वो जाना है, दिस वे राइट वे चॉइस, प्रायोरिटीज। मुझे आज ये करना है, ये प्रायोरिटी है, मुझे इतने टाइम के लिए इतना पढ़ना है, सेकंड प्रायोरिटी है मेरी स्टडी, थर्ड प्रायोरिटी है मेरी हेल्थ, फोर्थ प्रायोरिटी है मेरा ये, फिफ्थ। ऐसे आपको एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, तभी जीवन में आप कुछ नया सीख सकते हो। Do what you love, what you do. Do love to do what you do. आप वो करो, do what you love, what you do. आप जो करना चाहते हो वो करो, passion, purpose, profession, जुनून, passion, मेरा ये passion है, मुझे teacher बनना, मुझे motivational speaker बनना, मुझे inspirational की life, son, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, कलेक्टर, बिजनेसमैन। पैशन, जुनून होना चाहिए उस चीज को, काम को करने के लिए। जिसकी जुनून जितनी बड़ी उसकी जीत इतनी बड़ी, क्योंकि हर वो आपके सक्सेस को ही मिलाता है, सक्सेस। परसेप्शन, परसेप्शन। आप अपने आप को बिल्ली समझते हो या शेर, या आपको परसेप्शन धारणा पर निर्भर होती है। परछाई में क्या दिख रहा है, आपकी सोच कैसी है, परसेप्शन। परसिस्टेंट, हट, हट किसी कार्य को करने के लिए हट होती है, बोलते ना मैं इस जगह से हटूंगा ही, क्या उखाड़ लेगा तू, देखे होंगे ना आप लोग, जा जो करना कर, हट होती है। तो ऐसा पढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हट रखो, नहीं करना मतलब नहीं हटना, नहीं हटना। परफेक्ट, परफेक्ट, ये परफेक्ट से मैं थोड़ा कुछ आपको बताना चाहता हूं कि परफेक्ट मतलब क्या। किसी भी काम को करने के लिए परफेक्ट करो, कोई भी काम परफेक्ट करो, 100% करो। उस सब चीज के लिए पेशेंस रिक्वायर, पेशेंस, धैर्य, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जो बीज डालते हो, एक बंदा था बीज डाला, दूसरे तीसरे दिन बाद फिर खोद के डाल के खा, अरे उगा नहीं, फिर दो तीन दिन बाद फिर खोद फिर डाला, फिर खोद के देख रहा, अरे उगा नहीं, उसमें पेशेंस नहीं था। दो तीन दिन में अंकुर नहीं फूटते, पेड़ नहीं बन जाएगा, पेशेंस रखना पड़ता है अपने बीज पर। वो बीज खराब हो गया, चार बार खोले डाले, खोले डाले, पेशेंस, धैर्य, धैर्य, धैर्य का होना बहुत आवश्यक। माली सींचे सौ गड़ा ऋतु फल आवे होए, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए तो फल होए। जब फल का टाइम रहेगा वही फल पे आएगा, कितना भी फाड़ लो कुछ नहीं होने वाला, टाइम है, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा भाई। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये सोचो कि 5 साल बाद मेरी विजुलाइजेशन, मेरा विजन ये है, 5 साल बाद मुझे यहाँ पहुंचना है। वो दिल में लिख लो, दिल में लिख लो, ये मेरा विजन है, मुझे यहाँ पहुंचना है 5 साल बाद। तो धैर्य रखो, एक दिन में कोई IIT टॉपर नहीं हो जाता, धैर्य रखना पड़ता है। IAS ऑफिसर नहीं बन जाता, धैर्य रखना पड़ता है। अरे MBBS करने के लिए भी 5 साल का धैर्य रखना पड़ता है, इंजीनियर करने के लिए भी 4 साल का धैर्य रखना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए भी 3 से 5 साल की आयु, 3 से 5 साल खपाने पड़ते हैं धैर्य। पेशेंस की रिक्वायर है, पेशेंस ही नहीं रहेगा तो लल्ला सब खो दोगे, और जाओगे तो किधर बिखर जाओगे। एक पत्थर चोट सह सह के संकर संक, एक पत्थर चोट सह सह के कंकर हो गए, एक पत्थर चोट सह सह के संकर हो गया। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के जीवन में, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया क्या बोलती है उससे मत मतलब रखो, दुनिया तो कितना बोले पेशेंस रखो, धैर्य, ठीक है दुनिया को कुछ भी बोलने दो, अपने ऊपर मत लो। पॉजिटिव एटीट्यूड भूल जाओ, इग्नोर, इस जीवन में अगर आपको बढ़ना है ना, इग्नोर करना सीखना होगा, इग्नोर। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, अपने लक्ष्य पर टारगेट रखो बस, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ, तभी आप बढ़ते जाओगे, अपने लक्ष्य को पाते जाओगे, आपको ग्रोथ तो मिलेगी। सारी चीजों के ना आपको एनालाइजिंग करना है कुछ चीजों पर, कि सब चीजें सही चल रही कि नहीं। देखो जुताई हो जाती, बुआई हो जाती खेत की, बार बार जाता है किसान, देखता है बराबर कुछ है ना, खाद वाद देने जाता है, सब चीजें चल रही है, कहीं कीटक वीटक तो नहीं फैल रहे, एनालाइज करता है वो चीज को। उसके बाद अगर स्टूडेंट या कोई भी संसार में है, अगर कुछ करना चाहता है उसको अकेले उड़ना पड़ेगा, खुद पे बेड़ा पार उतारना पड़ेगा। अब ये सारी चीज करने के लिए ना खुद अकेले उड़ो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई ढकेल दिया या तुम्हें कोई पानी में ढकेल दिया तो तुम खुद के हाथ उठाओगे ना, खुद से करोगे ना, खुद से करना पड़ेगा। अकेले उड़ो, अकेले सपना दे, सब कुछ करो। तुम बच्चे हो, टीम वर्क, कोई कंपनी टीम वर्क के बिना नहीं चलती है। बच्चे हो आप लोग, सभी को ना टीम वर्क करना चाहिए। कोई स्कॉलर बच्चा है ना उसके साथ बैठो, सीखो उससे, कोई चीजें सीखो, टीम वर्क। ऑफिस है ना मैनेजर के पास बैठो, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करो, ये टाइम है मुझे ये करना है, प्रायोरिटी। टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो रिमेन एज द सेम एज प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा आपको। टीम वर्क, आज मुझे थिंग्स टू डू टुडे, ऐसा बना लो। अब सारी चीजें तो हो गई है, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे व्यक्ति की संगत, ऐसे व्यक्ति, ऐसे परफेक्ट चीज को आप देखो, ऐसे व्यक्ति का एक ग्रुप बनाओ। टीम वर्क मैंने ये नहीं बोला है, टीम वर्क मतलब आपको बहुत कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। आप कैसे परिसर में रहते हो, किस लोग के साथ उठते हो बैठते हो, कैसे काइंड का बच्चा है आपके साथ, कैसे काइंड का स्टूडेंट है, कैसे आपका कलीग है, ये सारी चीजों पर निर्भर होती है। क्योंकि आपकी सोच वैसे ही हो जाएगी जैसा हो, अगर वो बीड़ी पीता है, वो सिगरेट पीता है ना, तो आप उसके जैसा हो जाओगे। 100% गारंटी लिख के देता हूं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये कहावत है, चोर को चोर ही मिलता है, चोर का चोरसिया भाई। तो देखो कंपनी कैसी है, गुड कंपनी बैड कंपनी, ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन अ गुड कंपनी, क्योंकि वो गुड कंपनी में ना उसके भी एक ड्रीम होते हैं, आपके जैसा ही वो बंदा होता है, ड्रीम मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करके रखा था, उसके भी कुछ सपने होते हैं, उसके भी कुछ लक्ष्य होते हैं, वो भी कुछ जीवन में करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। ऐसे के साथ रहोगे ना आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, वो भी आपको सिखाएगा टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क कैसे करते हैं। और अगर आप ऐसे चार पांच मिलते हो तो आपका भी दिमाग बढ़ता है एक दूसरे के ज्ञान बांटने से, ऐसे कंपनी में रहने से, ना कि ऐसे कंपनी ऐसे लोग के समूह में रहो जिससे आप सिर्फ निगेटिव होते जाते हो, सिर्फ निगेटिव, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, नथिंग। या आपको लगता है कि पांच जन जो गधे हैं उनके बीच में बोल के आप खुश हो जाते हो खुद को, मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, गलत। उसी दिन वो ग्रुप छोड़ दो जहां आपको कुछ सीखने नहीं मिलता, बिकॉज ऑलवेज ट्राई टू बी अ लर्नर, बिकॉज अ वन लर्नर बिकम रीडर, रीडर बिकम लीडर। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ लर्नर, बी बिकम, आप लर्नर ही बनो, हरदम सीखने की कुछ चीज रखो, क्योंकि ये लाइफ में ना हरदम सीखना, हमको हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, जो रुकता नहीं है वो सीखता रहता है, जिस दिन सीखना बंद उस दिन मर गया। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी लर्न, सीखते रहो, सीखते रहो। अपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर नाकामयाब लोग दूसरों पर अपना भार उतार देते हैं, मैं फेल हो गया, मम्मी के वजह से, पापा के वजह से, अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था, गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा रूल नहीं किया था, इन्होंने अच्छे से पेपर चेक नहीं किया। अरे कभी खुद पे भी तो उंगली उठाओ यार, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है, उसका बेड़ा उठाओ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े लोग अक्सर वही बड़े होते हैं जो हरदम बोलते हैं हाँ ये गलती मुझसे हुई है, वो सीखते हैं। और जो अमीर अमीर जैसा सोचता है, गरीब गरीब जैसा सोचता है, इसलिए अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। हम गरीब को सिर्फ बहाने आते हैं आगे ना बढ़ने के लिए, हम बोलते भाई उसका दो नंबर का धंधा है, हम ऐसे सोच रखते हैं, गरीब गरीब जैसी सोचता, छोटी सोच वाले छोटे ही रहते हैं, और वो छोटा ही रह जाता है, इसलिए वो जमीन पर रहता है। अमीर बनना है, बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, मैं पहले ही स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, सारी चीजें बड़ी करनी होगी। स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन अ फोन, टाइम वेस्ट करना बंद करो फोन पर, कुछ नया सीखो, नई बुक सीखो। बिल गेट्स ऐसे बिल गेट्स नहीं हो गया है, दुनिया का टॉप पहला इंसान पैसे में। वो कितनी बुक पढ़ते हैं आपको पता है, महीने में 80 बुक से ऊपर पढ़, साल के 600 बुक से तो ऊपर वो ऐसे पढ़ जाते हैं, और फिर बोलते हैं यार बिल गेट्स बिल गेट्स। और ये सारी चीजें तब पॉसिबल होगी, जितनी भी चीजें बताएं, पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखो, टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लाइव। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा कब होगा, जब सोच अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप अपने पर ध्यान दोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, हैप्पीनेस होगा। अरे बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर, एक योद्धा बन चिंता वाले मत बनो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करोगे, सो गो एंड डू इट व्हाट यू वांट टू डू, यू विल बी बिकम विन विन अगेन एंड विन मोर सक्सेस फुल पीपल हो गए। अरे पेन्स का मतलब मालूम है, दर्द का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ नेगेटिव सिचुएशन, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन, नकारात्मक सिचुएशन, नकारात्मक कंडीशन, गलत टाइम में भी अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है वो उस समय को हटा के आगे बढ़ जाता है। सो नेवर गिव अप, हार्ड वर्क करते रहो। बहुत अच्छा लगा आप सभी को ये सारी चीजें बता के, मैंने भी बहुत सारी कुछ चीजें आप लोग से सीखी है। थैंक्स, आपका थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक्स अ लॉट, विश यू गुड लक, नेवर गिव अप। एक लास्ट का बात बताना चाहता हूँ, सक्सेस, इतनी सारी चीज सोचने के बाद सक्सेस, सक्सेस का मतलब है कि आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। नेचुरल थिंग से सीखो, सूर्य हरदम बोलता है पावरफुल बनो, ना कि दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। ट्री, कभी भी ट्री ना डिमोटिवेट नहीं होती है, ट्री कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती है। समर सीजन में उसके सारे पत्ते चले जाते हैं, वो धैर्य रखता है, इसीलिए वापस आ जाए। उसी को जो मीठे होते हैं उन्हीं को पत्थर लगते दोस्त, तो कभी भी बुरा मत होना, कभी बुरा मत सोचना कि अरे नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लास्ट का है, आप सभी को पता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इंसान बहुत ही अच्छा मतलब बहुत परफेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। बताऊं क्यों ना more and more and more and more and more and more and more and more practice makes man more and more and more perfect, क्यों ना more की more more more more more use करते जाए। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अरे आज जो ये चीजें कर रहा हूँ इसको करने के लिए मैं अपना सब कुछ गवा सकता, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अरे आसमान से सीख, ऊंचा होने के लिए माउंटेन जैसा सीखो, हरदम ऊंचाई, ऊंचाई ही पाना चाहता है हरदम, वो हरदम ऊपर की ओर ही देखता है, कभी नीचे की ओर नहीं देखता है। समुन्दर से सीखो हरदम बहना, नदियों से सीखो कहीं रुकती नहीं है, हरदम बढ़ती जाती है, चलती चलती है, चलती चलती है, चलती चलती है, चलती चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। चांद जैसा बनो, शांत रहो, बी काम, शांत रहो, बी काम, हमेशा शांत रहो। फ्रूट सिखाता है बी हेल्दी, मून सिखाता है बी काम एंड स्टे अवे बाय क्राउड, भीड़ से दूर हटो, तुम्हारी पहचान खोज बैठोगे। स्काई, स्काई से ट्राई टू बी अ बिग एज अ कंपेयर टू मी, बर्ड्स बोलता है ऑलवेज ट्राई टू स्पीक स्वीट, पीपल विल स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू यू, एवरीवन विल वैल्यूज टू यू, लर्न बाय कोकोनट, सिक्योरिटी टू प्रिजर्व बाय ऑल काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी और ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फल से सीखो, स्टोन पत्थर से सीखो कि पेशेंस रखो, बी लाइक अ कोल ऑफ स्टोन, हिज पेशेंस कन्वर्ट हिम इनटू अ डायमंड, ए फ्लाई विद अ हाई ड्रीम, एक हवा सिखाती है कि ऊंचा अपने मतलब बड़ी उड़ान दो। फ्लावर ऑलवेज ब्लूसम, फ्लावर सिखाता है कभी भी कंपेयर मत करो, फेव के पीछे मत भागो, हमेशा महकते रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा मुस्कुराते रहो. ट्री ऑलवेज लुक टू हाई, रिवर डोंट स्टॉप एट अ वन प्लेस, सन डोंट बी अ पावरफुल टू ऑर्डर समवन, माउंटेन टच टू ऑल डोर्स, पहाड़ सिखाता है सारी सफलताओं के दरवाजे तोड़. अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको कोई रोक ना सके. और अगर आप रुकते नहीं हो तो आप सक्सेसफुल मैन बनते हो. हारना मत कभी भी, जीवन में चलते रहना, अपने पिच पर रहना. हर जीवन में एक से एक अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी नेवर एंड, अपॉर्चुनिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, चलती रहती. एक अपॉर्चुनिटी कहीं तो कोई बात नहीं, आती रहती. और बढ़ते रहो, टैलेंट्स तुम अपना बढ़ाते रहो. अपने में रोज एक नया लास्ट का है, कुछ रोज नया नया सीखते रहो, बढ़ते रहो लाइफ में ना. अपने आप में ना लर्निंग स्किल्स बढ़ाओ, नया सीखोगे नया बनोगे. एक लर्निंग स्किल ही आपको सारी चीज़ें करने में सक्षम बनाएगा. और एक बार अगर आप सीख लिए सारी चीज़ें, डेवलप योर सेल्फ, सक्सेस आपके हाथों में है दोस्त. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. धन्यवाद आप सभी का, मैं शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.